بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار مكي سورة ده نزل شوده ورسته ده سورة النازعات أو مخكرة سورة الانشقاق. ترتيب قرآني كي دعاتي آيام نمبر سورة ده أو ترتيب نزولي كي دعاتي آيام نمبر سورة ده نو ترتیب نزولی او ترتیب قرآنی دای دوانا برابر دی. دی سورت تا سورت الانفطار وی دی سورت تا سورت انفطرت مولے کی گی او دی سورت تا سورت المنفطرہ مولے کی گی. عرب دری سورت دا ما قول سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالی زجر ذکر کا آئین تذہبون چر تزائی نو دی سورت کی اللہ تعالی بل زجر ذکر کئی ما غرک بربک الکریم تاسو در رب بارکی سشیدو ککڑی دویم ربط دما قول سردار مخ کی صورت کی اس بات دا صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر شو نو دی صورت کی اللہ تعالی سخت زجر ذکر کئی آغا چاہتا چر نبی علیہ السلام نو دا قرآن کریم نمون کری داود صورت دا اس بات دا قیامت اذا السماء انفطرت کلچ آسمان وچوی و اذا الكواكب انتثرت او کلچ دا ستوری را ودوڑیگی اللہ تعالی دا آسمان بوچوی دا السماء مفرد پا مانا دا جنس سر دے نو جنس مانا بیا جمعی دا یو آسمان نا بلکہ دا ٹول آسمان دا بوش لیگی دا بوچوی و اذا الكواكب انتثرت او کلچ دا ستوری را ودوڑیگی دا بی ترتیب را ودوڑیگی وإذا البحار فجرت او کلچی دریابون با او بیا ولیشی فجرت دری دو معنی دی یو معنی دار چی پدی مخد از مکه باندې با او بیا ولیشی دوی معنی علماء ذکر کړی دا فجرت معنی چی گډ وډ بکل لیشی اوس دریاب کی خود ودی کنه مخ کی قران کریم کې بار بار ذکر شوی دی هاذا عذب فرات یو آغا دریاب دے چی داغی او بخوگی دی او دویم آغا مالگین دے نو ویزل بحار و کل چی داغ دریابونا فجرت یو دے با او با یولیشی دمیند نگا پرد ختمشی بس ویزل قبور و بعثرت او کل چی قبرون والا راپور تکلیشی قبرون والا راپور تکلیشی اعلمت نفس ما قدمت و آخرت اعلمت بوی بشی نفس هر یو نفس ما قدمت پا آغا عمل بانی چی دمخ کی لگلے دے و آخرت و رستو پریخے دے چاچی مخ کی کم عمل لگلے دے کنیک دے و کبد دے او چاچی رزان نو رستو کم عمل پاتی کردے دے کنیک دے و کبد دے نو آغا با پاتی کلے شی آغا با آغی بانی با پوی شی دوی مانا علماء ذکر کردے دا قدمت نمرات نیک عمل دی او دا آخرت نمرات چی ریبا دا عمل دی دو بانو بانی زن پوی کردے یو دا قدمت کمخ کی لگلے دے کنیک دے و کبد عمل دے و آخرت او کنیک عمل دے او کبد عمل لے خوچ ازان نے ورست پادی کردے دے دے داغا دا باو پویشی پی وی بینی یا قدمت نیک عمل او آخرت نشر مراد بد عمل لے یا ایوہ الانسان و انسان ما غر رکا بی ربی کل کریم سسیز دو قدر کردے دے تا بی ربی کا استاد رب پا بارکی الکریم چی عزت من ذات دے یہ انسان آتا تا دا خپل رب پبارکی سشی دو ککڑی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دی الکریم کی دیر زیادت زورن دا او دا دلالت کی پا زیادت زورن باندی یعنی ستاسو رب کریم ذات دے اغا تاسو بانی دیر احسانات کیا او تاسو دا محسن ذاتنا چی تاسو بانی احسانات کیا تاسو دا غینا بل طرف تروان یای نو انسانان بیام عسیان کیا اللہ تعالی دیر مہربان ذات دے اللہ جی اللہ تعالیٰ ہا غزات دے خلقا کاش پیدا کردی تا پسواکا نو برابر کردی نو فعد لکا نیخ قامت اللہ در کردی خلقا کا پیدا کردی پسواکا اندامون اللہ برابر کردی نو فعد لکا نیخ قامت اللہ در کردی فعد لکا نیخ قد قامت اللہ در کردی نو دیر جیت انسان اگد دے نو دیر جیت ٹٹ دے بیخی نو دا وسی ډیر زیات پلنم نه لري نو بیخی نارایم نه لري الله رب العالمین په داسې اندازه باندې پیدا کړی فی ای سورۃ ما شاء رکبک دا فی ای سورۃ دا تفسیر دی د عدالک لپاره الله تعالی ته څنګه پیدا کړی فی ای سورۃ ما شاء په کم شکل باندې چې غوښتل الله تعالی رکب کانو جوړ کړی ته، نو انسان چې پیدا دی دا د الله تعالی په مرضی باندې پیدا دی. الله چې څنګه غوښتل د انسان هغه شان کې پیدا کړی، نو ښایسته شکل والا، بد شکل والا، تور دی، سپین دی، غنم رنگ دی، مذکر دی، مؤنث دی، اندامونه څنګه دی، نو دا چې الله تعالی څنګه غوړی هغه شان کې کلا پمانه د حق انصر دی. یقینی خبره ده بل تو کذبون بالدین، تاسو دروغ جن غنی هغه جزا لره ورځ د جزا لره، بالدین نو مراد چې یوم الدین ورځ د جزا تی مراد ده. بل معنا علما ذکر کړی ده بل تو کذبون، بلکی تکذیب کوی تاسو بالدین، دین اسلام لره، دین اسلام تاسو دروغ جن غنی. و ان علیکم لحافظین، او یقینا پتاسو باندې مقرر دی حافظین، حفاظت کو ان کی ملائک، پتا سبحانه اللہ تعالی حفاظت کو ان کی ملائک مقرر کری دی، کرامن کاتبین عزت مندی کاتبین لگن کری، یعلمون ما تفعلون پویگی پا سبحانه جتا سوی کوئی، کرامن کاتبین چی دا انسان سکیا اغیینی پا غیبانی پویگی ذکر دا سرور سر دی او دا غیلی کل کیا. ان الابرار لفی نعیم، مخ کی عمل نامی ذکر شولی، اس دو قسمون دا انسانان ذکر کئی دا عاملینو. ان الابرار یقینا نیکان خلق لفی نعیم، خامخا پا نعمتونی کی بئی. و ان الفجار او یقینا بدکاران خلق نافرمان خلق لفی جحیم، خامخا پا غور کی بئی. یسلونها ورننا وزی باغ غورتا یوم الدین پا رد جدا باندی. و ما هم عنها بغائبین، او نبیدیو عنها لدغ غورنا بغائبین پتیدون کی چاچه بد اعمال کردی چاوانی پای سرد مرک شویده اللہ تلو یا غردی جہنم نپتیدل نشی. وما دراک ما یوم الدین، عظمت دا ورځ د قیامت. وما دراک او سشی پویا کړی ته ما یوم الدین، چې سره ورځ د جزا. ثم ما دراک او بیا سشی پویا کړی ته ما یوم الدین، چې سره ورځ د جزا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم هغه ورځ د لا تملک، چې اختیار بنه لري نفس یو نفس لنفس شیئا، د بل نفس د پاره د هیڅ شی. دری یو نفس نمرات سے شیر دی، اول نفس نمرات نفس غیر مجرمتی مراد دے، او دری دویم نفس نچرے مراد نفس مجرم مراد دے. نو یو مفا غورت بانی لا تملکو، اختیار بنا لری نفس نفس غیر مجرم، لنفس دا نفس مجرم دا پارا شین دا ہیت شی. مخی ذکر شو دی کنا وطقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیع ولا یقبل منها شفاعت، مخی سورة الوقرہ کی ولی شو دی وتقو یومن یومن هغه ورځ لا تملک نفس، چې اختیار بنه لري نفس غیر مجرم، لنفس د نفس مجرم د پاره شی د هیڅ شی. ول امر یوم اذل لله، دا اصل کې علت د لپاره د مقول دا انسانان ځکه اختیار نه لري، چې ول امر ټول اختیار په دا ورځ باندې لله خاص الله تعالی لپاره، ټول اختیارات هغه د الله تعالی سره، الله تعالی دغه اختیارات بل چاله نه ورکي. د دیو جنا یو انسان غیر مجرم د مجرم د پاره وحید سو سوی اختیار نه لري چې هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ کی.